در دست دشمنان اسیرم من، اسیرم من، با کاه درد و غم غریبم من، غریبم من، در دست دشمنان اسیرم من، اسیرم من، با کاه درد و غم غریبم من، غریبم من، پهنای عزتم در دست دیگران، با پا و دست بن همینم من، همینم من، پهنای عزتم در دست دیگران، با پا و دست بن همینم من، همینم من، با تنها به هم دردهای به امان، شبها و روز من با نال و فغان، با تنها به هم دردهای به امان، شبها و روز من با نال و فغان، در دست دشمنان اسیرم من، اسیرم من، با کاه درد و غم غریبم من، غریبم من، در دست دشمنان اسیرم من، اسیرم من، با کاه درد و غم غریبم من، غریبم من، این جان من یکی بلکه صدا ببر، هم پیر و هم جوان شعران هر وطن، این جان من یکی بلکه صدا ببر، هم پیر و هم جوان شعران هر وطن، رمز نجات من الله اکبر است، این ظلم ها شکن مرد دلاورم، رمز نجات من الله اکبر است، این ظلم ها شکن مرد دلاورم، در دست دشمنان اسیرم من، اسیرم من، با کاه درد و غم غریبم من، غریبم من، در دست دشمنان اسیرم من، اسیرم من، با کاه درد و غم غریبم من، غریبم من، زنهای مسلمین آن خواهران ما، با شرم و با حیا در بند دشمنان، زنهای مسلمین آن خواهران ما، با شرم و با حیا در بند دشمنان، این ننگ و باد بر نام بزدلان، پاکی بیا تو ای طوفان دین من، این ننگ و باد بر نام بزدلان، پاکی بیا تو ای طوفان دین من، در دست دشمنان اسیرم من، اسیرم من، با کاه درد و غم غریبم من، غریبم من، در دست دشمنان اسیرم من، اسیرم من، با کاه درد و غم غریبم من، غریبم من. از بحر دین بخیز ای کاروان من، دست های من بگیر ای جیش خالدم. از بحر دین بخیز ای کاروان من، دست های من بگیر ای جیش خالدم. در دست دشمنان اسیرم من، اسیرم من، با کوه درد و غم غریبم من، غریبم من. در دست دشمنان اسیرم من، اسیرم من، با کوه درد و غم غریبم من، غریبم من، با کوه درد و غم غریبم من، غریبم من.